nawet 500 zł taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, czwartek, 19 sierpnia, na zegarach 18. Przed nami serwis trójki. Anna Kowalik-Brankati. Ponad 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy chroni lotnisko w Kabulu. Bez porozumienia w sprawie Turowa w Pradze zakończyła się kolejna runda rozmów. W jednym z białostockich centrów handlowych można się zaszczepić przeciw COVID-19. 5200 żołnierzy amerykańskich jest na lotnisku w Kabulu. Jak poinformował na konferencji prasowej w Pentagonie generał Hank Taylor, osłaniają oni ewakuację cudzoziemców i Afgańczyków. Generał potwierdził, że do Afganistanu wysłano dodatkowe oddziały, których zadaniem jest ochrona lotniska. W ciągu ostatnich 24 godzin do Kabulu dotarło 13 samolotów C-17 z dodatkowymi oddziałami i sprzętem. Wyleciało stamtąd 12 samolotów, a na ich pokładach znajdowało się ponad 2000 osób. Samoloty bezpiecznie opuściły Kabul i dotarły do wyznaczonych lotnisk. Od chwili rozpoczęcia ewakuacji 14 sierpnia przewieźliśmy w sumie 7 tysięcy osób. W Kabulu i innych afgańskich miastach pozostało nadal ponad 10 tysięcy obywateli Stanów Zjednoczonych. Ich ewakuacja może potrwać nawet kilka tygodni. Prezydent Joe Biden nie wykluczył, że wojska amerykańskie pozostaną w Afganistanie po 31 sierpnia, czyli wyznaczonym wcześniej terminie ostatecznego opuszczenia kraju. W Pradze zakończyła się kolejna tura rozmów dotyczących kopalni Turów. Delegacje Polski i Czech spotkały się po raz 10, aby omawiać kształt międzyrządowej umowy regulującej kwestie związane z wydobyciem. Jej podpisanie ma doprowadzić do zakończenia sporu i w konsekwencji wycofania pozwu przeciwko Polsce, który strona czeska złożyła w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Obie strony sporu dotyczącego Turowa wciąż nie osiągnęły porozumienia. Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński powiedział, że finał negocjacji jest coraz bliżej, jednak nie podał możliwego terminu zakończenia rozmów. W dalszym ciągu podstawową kwestią, która pozostaje do uzgodnienia, to jest szereg spraw technicznych, a zatem kolejne sprawy omawiane przez ekspertów. Będziemy kontynuować te rozmowy, zbliżamy się coraz bardziej do finału, ale wciąż jeszcze pozostało sporo kwestii do przedyskutowania. Kolejną rundę rozmów prowadzonych w czeskim Ministerstwie Środowiska zaplanowano na przyszły czwartek. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. Szczepienie przy okazji zakupów. Taką możliwość od dziś mają klienci białostockiej Galerii Alfa. Otwarto tam pierwszy w województwie podlaskim punkt szczepień w centrum handlowym. Może zachęci kogoś to miejsce do tego, żeby się zaszczepić. A wiadomo, szczepić się trzeba. Wszędzie, gdzie będą, jeżeli będą chętni, no to dobrze jest, jak jest wszędzie. Jest to pierwszy tego rodzaju punkt na terenie naszego województwa. Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. Chcemy, aby korzystając chociażby z możliwości zakupów, można było również się zaszczepić. Jest to forma bardzo przyjazna. Wojewódzki konsultant w dziedzinie epidemiologii profesor Joanna Zajkowska. Dlatego, że bez wcześniejszej rejestracji można przyjąć szczepionkę jednodawkową. Jesień jednak wróży nam wzrost zachorowań. Warto się przygotować. Gwarantujemy szczepionki Pfizer oraz Johnson & Johnson. Pielęgniarka z punktu szczepień w Galerii Alfa, Klaudia Krupińska. Wystarczy zgłosić się do nas z dowodem osobistym, wypełnić wcześniej ankietę o aktualnym stanie zdrowia, następnie przejść kwalifikację lekarską, a następnie zaszczepić się. No i po wszystkim. Jeśli ktoś chętny do szczepienia, nie mam nic przeciwko. Punkt szczepień jest czynny codziennie, także w soboty i niedziele handlowe od 15 do 19. Znalezienie równowagi między polityką gospodarczą i społeczną w Polsce jest podstawowym celem rządu, mówił o tym premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w Zakrzewie w województwie kujawsko-pomorskim. Społeczeństwo i gospodarka to jedno. Nie wiem, czy się zgodzicie ze mną, że to właściwie jest jedno i to samo. Nie można mówić, że polityka gospodarcza dobrze jest prowadzona, jeżeli w społeczeństwie dzieje się źle, jeżeli polityka społeczna jest zaniedbana. A właśnie tak postrzegam politykę społeczną do roku 2015. Premier dodał, że trzeba dotrzeć z różnymi programami inwestycyjnymi do małych gmin, a ma temu służyć Polski Ład. W Puszczy Romnickiej na Mazurach utworzono nowy rezerwat przyrody. Teren o powierzchni około 30 hektarów objęto ochroną ze względu na występowanie bogatych gatunków tzw. grądów zboczowych. Grądy to wielogatunkowe lasy, w których z reguły dominują dąb, grab oraz lipa. Rezerwat Czarcia Kępa powstał w gminie Dobeninki na zboczu Doliny Błędzianki. Zachowały się tam płaty wielu gatunków grądów zboczowych z dominacją lipy oraz świerka. Na tym terenie występuje również objęty ochroną gatunkową dzwonek szerokolistny. Rośnie tam także botaniczna osobliwość, czyli paprotnik kolczysty. Ta chroniona paproć spotykana jest przede wszystkim w lasach górskich i na wyżynach. Czarcia Kępa to 111 rezerwat przyrody ustanowiony na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poza Podlasiem to nigdzie w Polsce w tej chwili nie powinno padać, a na pewno nie są to jakieś opady, które mogą wyrządzić jakąkolwiek krzywdę. Choć mogą się zdarzyć. Wieczorem na południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane i bez opadów. W pozostałej części kraju zachmurzenie umiarkowane i duże na północy i w górach. Możliwe przelotne opady deszczu, o czym wspomniałem. Temperatura od 18-20 stopni na północy i w rejonach podgórskich do 24 na wschodzie Podkarpacia. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami dość silny, południowo-zachodni i zachodni. Trójka. Program trzeci. Słyszałam o Lekwanie i trzymam kciuki, żeby się znalazł. Tylko nie wiem, co ja bym zrobiła, gdybym zobaczyła takiego Lekwana w lesie. Powodzenia. Jak to co? No, pogłaskać, przytulić, za łóżkiem podrapać, soli pod ogon nasypać. Takie rzeczy. 6,5 minuty po godzinie 18. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. I hate the world today. You're so good to me, I know, but I can't change. Tried to tell you, but you look at me like maybe I'm an angel underneath. Innocent and sweet. Yesterday I cried. Must have been relieved to see the softer side. I can understand how you'd be so confused. I don't envy you. I'm a little bit of everything. I'll roll into one. I'm a bitch. May mean you'll have to be a stronger man. Rest assured that when I start to make you nervous and I'm going to extremes, tomorrow I will change and today won't mean a thing. I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother, I'm a sinner, I'm a saint. I do not feel ashamed. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Said I was born on the wild side, one foot in the flames and the other trying to walk the line. Can't say I never saw it coming, I can see the warning signs. Mama always said I was born on the wild side, I guess mama was right. 'Cause when the clock strikes midnight, gonna ride the lightning, feel the thunder, till the darkness pulls me under. Gonna fly on wings of fire, breathing good Lord lifts me higher. Singing oh, when they call me home. Singing oh, when they call me home. There's a man in a black coat standing at a crossroads, with a pen in his hand and a long list of lost souls. They say he flips a coin, forged out of fool's gold. There's a man in a black coat standing at a crossroads, I hope he lets me pass by. I'm gonna ride the lightning, feel the thunder, till the darkness pulls me under. Gonna fly on wings of fire, breathing good Lord lifts me higher. Singing oh, when they call me on. Singing oh, when they call me on. Gonna ride the lightning, feel the thunder, till the darkness pulls me under. Gonna fly on wings of fire, breathing good Lord lifts me higher. Singing oh, when they call me on. Singing oh, when they call me on. Gonna ride the lightning. Osiemnasta i 13 minut. Polska misja w Afganistanie pochłonęła tysiące ofiar, w tym 44 żołnierzy. Wczoraj minęło 10 lat, kiedy zginął Szymon Sitarczuk z pierwszej brzeskiej brygady saperów. O koledze pamiętają mundurowi z 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w Międzyrzeczu, z którymi podczas 9 zmiany polskiego kontyngentu w Afganistanie służył polski saper. Pod obeliskiem upamiętniającym zmarłego kolegę złożono kwiaty. Historię Polaka, który oddał życie na misji, poznali także przyszli adepci wojskowego fachu. 10 lat temu z Szymonem Sitarczukiem o patriotyzmie i znaczeniu polskiego munduru rozmawiała Karolina Kamińska z Radia Zachód. Dobra, wychodzimy. Dzięki. Na górce gości jeden. Na pierwszej. Drugi to chudy. Drugi na twojej 13 na szczycie polskiej górki. Obserwator, widzisz go? Wojna w Afganistanie pochłonęła setki ofiar z Islamskiej Republiki. Do kraju nie powróciło 44 polskich mundurowych. Wśród nich saper z brzegu, sierżant Szymon Sitarczuk. Pamięć o poległych wpajana jest także najmłodszemu pokoleniu wojskowemu. Uczniowie ze szkół mundurowych, którzy aktualnie ćwiczą na poligonie w Wędrzynie, w sali tradycji jednostki poznali historię sierżanta. Postanowił poświęcić swoje życie, byleby ratować drugiego człowieka. Bardzo mi tym zaimponował i moim zdaniem powinien być wzorem dla kadetów oraz dla innych młodych osób. Jestem niezwykle dumny, że mogłem oddać cześć i honor sierżantowi Sitarczukowi. Bardzo zaimponowała mi jego odwaga i uważam, że powinniśmy pamiętać o takich osobach. Bez naszej przeszłości nie mamy przyszłości, podkreśla podporucznik Damian Duda z Biura do Spraw Programu Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej, a także rzecznik prasowy z lotu szkół mundurowych. Młodzież potrzebuje wzorców, szanuje swoich bohaterów, także i tych, którzy zginęli w trakcie wykonywania obowiązków poza granicami kraju. Sierżant Szymon Sitarczuk niewątpliwie jest osobą, która może być niemalże patronem młodych ludzi. W sierpniu 2011 roku Szymon Sitarczuk został wyróżniony tytułem Hero of the Battle za odwagę i poświęcenie. Polak odnalazł w dystrykcie Zanakan skrytki należące do rebeliantów, w której ukryte były 22 pociski moździerzowe. Czwórka sprawdzone. Jedynka sprawdzone. Tamta kalata! Rebelianci zaatakowali polski patrol. Mimo odniesionych obrażeń, saper postanowił sprawdzić teren, gdzie doszło do ataku. Tak 15 sierpnia 2011 roku Szymon Sitarczuk opowiadał Radiu Zachód o swojej pracy i znaczeniu słowa patriotyzm. Saperzy zawsze na pierwszej linii, zawsze z przodu. No jeżeli się coś dzieje, jeżeli jest coś podejrzanego, no to działamy pierwsi, dlatego nie ma co ukrywać. Są nam tu wszyscy wdzięczni za to i szanują naszą pracę. Dajemy z siebie wszystko, no i staramy się robić to, co robimy jak najlepiej. Jesteście tak naprawdę na pierwszej linii frontu. Bardzo często wozy zatrzymują się, wy wysiadacie i to wy, można powiedzieć, jesteście gwarantem tego bezpieczeństwa. No tak, tu w tej pracy rutyna absolutnie nie wchodzi w grę. Każdy patrol traktujemy jak pierwszy w zasadzie, oczy dookoła głowy, skupienie na maksimum. Trzeba wysiąść nieraz przed auto i kilka kilometrów iść offroadem z wykrywaczem. Dziś szczególny dzień, święto Wojska Polskiego. Czy słowo w takim dniu, polski żołnierz na obcej ziemi, 4000 kilometrów od Polski, brzmi dumnie? Wykonujemy taką pracę, jaką wykonujemy i przynosi to efekty. Jeżeli się coś znajdzie, jesteśmy szczęśliwi, że się udało, że być może uratowaliśmy komuś życie. Kiedy tak flaga łopocze, a się łza w oku kręci. No, takie wzruszające to jest. Trzy dni później Szymon Sitarczuk zginął na misji w Afganistanie. Na prawo, chodź! Uczcijmy minutą ciszy pamięć zmarłego, świętej pamięci sierżanta Szymona Sitarczuka. I've been looking up at something, but just don't know what it is I see. Yeah. I've been thinking that I'm one thing when I'm really someone else. Oh, there's a brave new world coming out for me, but I can be between the lines. So you better. 21 minut po godzinie 18. Przez ostatnie dwa dni, również minionej nocy, na Świętej Górze Grabarce trwały uroczystości z okazji Święta Przemienienia Pańskiego. Pielgrzymi z całego kraju uczestniczyli w nabożeństwach, bo jak podkreślają, to święte miejsce. Co roku jestem na Grabarce, to jest bardzo piękne miejsce, namodlone. Tutaj można taką duchową miłość poznać. Bardzo fajnie. Tylko w tym roku po tej pandemii jest niedużo ludzi, ale jest cudowna atmosfera. Piosenki piękne śpiewają, no oczywiście cerkiewne. Co roku tu przyjeżdżam i będę przyjeżdżać. I przyjść i w samochodzie mam jabłko, owoce, później święco. W intencji całej rodziny zdrowia, tak zawsze modlimy się. W tamtym roku nie byliśmy ze względu na tą epidemię. A tak to co roku prawie jesteśmy. Ciągnie tutaj w tym miejscu. Święta Góra, miejsce uzdrowień. Nasza Grabarka to jest wschodnia Częstochowa. Grabarka jest ważna z wielu powodów, przede wszystkim z faktu tego historycznego miejsca. Profesor Antoni Mironowicz. Gdzie ludzie po raz pierwszy uzyskali pomoc w czasie tej wielkiej epidemii na początku XVIII wieku. Tutaj nasi przodkowie uzyskali tą pomoc od Boga, ale również dlatego, że przez ostatnie 200 lat dużo się wydarzyło i dużo faktów mamy, które świadczą o tym, że ludzie, którzy tu przychodzą, zawsze uzyskują pocieszenie. Miejsce to staje się też symboliczne, albowiem przez dłuższy okres czasu, po II wojnie światowej, był to jedyny klasztor prawosławny w nowych granicach Rzeczypospolitej i dlatego też to miejsce urosło do rangi pewnego symbolu. Symbolu, który nawiązuje i do tradycji dawnej Rzeczypospolitej, ale też i symbolu, gdzie zawsze te cudowne miejsca, te źródełka, te święte góry stawały się takim obiektem powszechnego kultu. Ze swoimi dziećmi przyjeżdżam, żeby zobaczyły i poczuły tą duchowość. Przyjeżdżam z dziećmi co roku. Dla nas bardzo ważny punkt w kalendarzu całego roku świątecznego. To miejsce daje nam siły, energii dużo na zmaganie się z codziennymi problemami. Bardzo wspiera nas duchowo. W XVIII wieku, jak można sobie wyczytać, też była epidemia i dzięki temu, że ludzie przyjeżdżali na Świętą Górę Grabarkę, się modlili tutaj, pomywali się w cudownym źródełku, wyzdrowili z tej epidemii. My też przyjeżdżamy z wielką wiarą, z nadzieją, że w obecnej sytuacji, która nas dotknęła, nam tak samo pomoże i ustanie i wrócimy do normalnego, zdrowego życia. Święta Góra Grabarka to najbardziej znane w Polsce prawosławne sanktuarium. Oprócz Święta Przemienienia Pańskiego odbywają się tam inne ważne religijne wydarzenia, takie jak na przykład ogólnopolska paschalna pielgrzymka młodzieży prawosławnej. Grabarkę odwiedziła Anna Petrowska. Płaczę, a drugie po nim skacze. Miłość to żadne.

Stąsi. 18:32 minuty. Dużo mówimy ostatnio o Afganistanie. Zastanawiałem się, czy ktoś z Państwa był turystycznie w tym kraju. Okazuje się, że są tacy, co byli. Na początku lat 70. modne było wjazdy do Afganistanu, do Kabulu, po kozuchy damskie. Ale gorzej było z powrotem, bo jak się wracało na Okęcie z kozuchami, to co strasznie wysokie były. I ludzie mieli taki pomysł, że w Moskwie kupali bilet na samolot do NRD i wracali pociągiem, bo w pociągu czerwicy tylko łapali za przemysł z butów, bo tam chodziło parę butów przyjść z NRD, a za kozuchy nie. No mówiłem, turystycznie. Wracamy do kraju, a tu wieczorem na niebie na południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane i tam bez opadów. W pozostałej części kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północy i w górach przelotne opady deszczu. Temperatura od 18-20 stopni na północy i w regionach podgórskich do 24 na wschodzie Podkarpacia. W nocy pogoda podobna, na termometrach od 10-16 stopni. Jutro aura podobna do dzisiejszej. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami może być dość silny i porywisty, południowo-zachodni. Trójka. Program trzeci. Czas dogonił mnie, przyszłaś to nie sen, w myślach biorę wdech. Nigdy wcześniej nikt nie spróbował być tobą tak jak ty. Jak duch czekam już pod drzwiami, znów zmieniam kurs, zbliżam się do świata snów. Wejdź do domu, dam ci klucz, ja ochłonę, by być z tobą tu. Dziwnym trafem znów mój puls zrasta na sam widok twój. Scena jak ze snów tworzy setki bzdur ze splątanych słów. Gdy otworzę drzwi, chciałbym, żeby nikt cię nie zabrał mi. Jak duch czekam już pod drzwiami, znów zmieniam kurs, zbliżam się do świata snów. Wejdź do domu, dam ci klucz, ja ochłonę, by być z tobą tu. Dziwnym trafem znów mój puls wzrasta na sam widok twój. Wejdź do domu, dam ci klucz, ja ochłonę, by być z tobą tu. Musisz wiedzieć, że mój puls wzrasta na sam widok twój. Wejdź do domu, dam ci klucz, ja ochłonę, by być z tobą tu. Dziwnym trafem znów mój puls wzrasta na sam widok twój. Wejdź do domu, dam ci klucz, ja ochłonę, by być z tobą tu. Musisz wiedzieć, że mój puls wzrasta na sam. To była Burza i Bartek Dyryło. Tu trójka za 23,5 minuty 19. Reportaż w trójce. W Toruniu rozpoczynają się Mistrzostwa Świata Balonów Gazowych na Długim Dystansie, czyli Puchar Gordona Bennetta. Jest to najstarsze i najbardziej prestiżowe wydarzenie lotnicze na świecie. Polska po 85 latach ponownie gości najlepszych pilotów balonowych z całego świata. Puchar Gordona Bennetta rozgrywany jest od 1906 roku. Polscy piloci triumfowali w tych zawodach 4 razy w 20-leciu międzywojennym i 2 razy po wojnie. Ostatni raz w 2018 roku po tytuł sięgnęli bohaterowie dzisiejszego reportażu Mateusz Rękas i Jacek Bogdański. Polscy piloci w powietrzu spędzili ponad 58 godzin, w tym czasie przelecieli 1145 kilometrów. Zapraszam do wysłuchania reportażu Joanny Bogusławskiej pod tytułem W przestworzach. It's the moment you've all been waiting for. The launch, the beginning of the 62nd Coupe Aeronautique. Gordon Bennett. Wow, it's all tense. Zawody o Puchar Gordona Bennetta są jednymi, a właściwie trzeba powiedzieć, że najbardziej prestiżowymi zawodami w historii sportów lotniczych, dlatego że rywalizacja rozpoczęła się właśnie od balonów gazowych, a puchar, który był wtedy ufundowany, był ufundowany właśnie przez Gordona Bennetta i od tego praktykuje się coroczne takie zawody. Co jest w tym wszystkim bardzo ważne? Oczywiście tradycje, oczywiście historia, oczywiście to, że to jest nietypowe, bo te balony są napełniane wodorem. Aeroklub Polski te zawody miał szansę zorganizować jako priorytet dla nas, ponieważ 3 lata temu nasza załoga, pan Rękas i Bogdański, zwyciężyli w tych zawodach. W związku z tym jak gdyby mamy pierwszeństwo w organizacji. Zawody Pucharu Gordona Bennetta to są najstarsze i najbardziej prestiżowe zawody lotnicze w ogóle. Rozgrywane są z przerwami na Wielkie Wojny 1906 roku. One obfitują w różne przedziwne zdarzenia. Niewątpliwie trzeba być bardzo odważnym, żeby siedzieć w górze 2 albo 3 dni i lecieć jakieś 1000 kilometrów. Największą zdobyczą jest Puchar Gordona Bennetta, który Polacy zdobyli po 3-krotnym z rzędu zwycięstwie w Pucharze Gordona Bennetta w 1935 roku. Miałem szczęście ten puchar trzymać w ręku. On stoi u prezesa Aeroklubu Polskiego. Naprawdę jest to niesłychane przeżycie. W 1938 roku Polacy wygrali ostatni raz przed wojną Puchar Gordona Bennetta. Było to wielkie zwycięstwo, po którym Puchar Gordona Bennetta miał się odbyć w 1939 roku w Polsce, we Lwowie. Nie odbył się z wiadomych względów. Następne polskie zwycięstwo było w 1983 roku. Załoga Magne Cieślak wygrała pierwszą powojenną edycję Pucharu Gordona Bennetta z Paryża. Niestety znowu doszło do sytuacji, w której tym razem sytuacja polityczna nie dopuściła do tego, że z Polski odbył się rok później start Pucharu Gordona Bennetta. Odbył on się ze Szwajcarii. They are scented and they are ready. National anthem of France, ladies and gentlemen. Balon gazowy jest trochę inny niż balon na ogrzane powietrze, który błyskawicznie stawiamy, lecimy i w zasadzie tutaj jakichś większych ograniczeń nie ma poza ograniczeniami ruchu lotniczego. Balon gazowy stawia się trochę dłużej, trzeba mieć wodór, czyli gaz lżejszy od powietrza. Balonem gazowym można latać bardzo długo. Mieszka się z drugim pilotem w koszu o powierzchni trochę ponad 1 m2. Po prostu tam się żyje. Oprócz jedzenia, spania, to jeszcze są na przykład czynności fizjologiczne, które też trzeba w jakiś sposób załatwiać. To naprawdę jest poważne wyzwanie. Jest bardzo zimno, bo lata się bardzo wysoko. Temperatury są ujemne. Cały czas się siedzi w jakichś ciuchach puchowych. Poza tym tego balonu trzeba cały czas pilnować. On sam nie leci, mimo że jest w kompletnej ciszy, bo nie ma żadnego palnika, to jednak trzeba go cały czas pilnować. Na zmiany to robimy. To the media, that means we're ready for the national anthem of Poland. Poland two. It's hands off. And it's into the sky they go. Their flight is away. This incredible power of hydrogen, building rocks of the universe, put to use with our sport. Start w Pucharze Gordona Bennetta to niesamowite przeżycie. Po pierwsze, każdy balon startuje przy dźwiękach hymnu narodowego. I naprawdę łzy się cisną mi na oczy, kiedy sobie o tym pomyślę. Jak w tym uczestniczę, to one już na pewno płyną mi po policzkach. Ale potem jest coś trzeba zrobić, bo Mateusz nawiązuje kontakt z kontrolerem, otwiera plan lotu, ja wyrzucam światła, wyrzucam antenę transpondera, ustawiam jakiś tam kot na transponderze i nagle okazuje się, że w kompletnej ciszy lecimy nad, w zupełnej ciemności, bo start najczęściej jest w okolicach północy, lecimy, już resztki tego hymnu słychać gdzieś tam w tle, no i trzeba zacząć walkę, jesteśmy zupełnie sami. To, co jest najpiękniejsze w baloniarstwie, to jest to, że między pilotem, między pasażerem, między uczestnikiem tej zabawy, a przestrzenią nie ma żadnej granicy. Nie ma żadnych owiewek, okien, blach, niczego takiego. Jestem ja i przestrzeń. Im dłużej latam tym balonem, a już kilka lat latam, tym bardziej to czuję. Tym bardziej staje się elementem, punktem tej przestrzeni. Polecieliśmy. Nie wiedzieliśmy, że wygramy. Wiele czynników złożyło się na to, że ten lot przebiegł tak wyjątkowo pomyślnie dla nas. Dobrze przygotowana strategia to była oczywiście jego podstawa, to znaczy nasz plan, aby przez ponad dobę stać praktycznie w miejscu, znaleźć takie odpowiednie wiatry, które pozwolą nam praktycznie nie przemieszczać się. Ten plan przygotowany razem z naszym sztabem meteorologicznym to była dobra baza na to, żeby ten lot mógł się powieść i żeby nasz wynik był dobry. Była pewna strategia, którą żeśmy sobie wymyślili przed lotem. Ta strategia polegała na tym, żeby jak najdłużej wisieć nad Szwajcarią, żeby nie doprowadzić do tego, że wylecimy z nad tej Szwajcarii i poczekać na spływ wiatru w kierunku wschodnim. I my żeśmy tam wisieli około dnia. Już wszyscy daleko polecieli. Część załóg była już nad Włochami. Część poleciała do Francji i była nad masywem centralnym, a my ciągle żeśmy wisieli nad tą Szwajcarią i koledzy przychodzili do mojej ekipy na ziemię i mówią: Polacy, nic się nie stało. Tymczasem nadszedł wiatr w kierunku wschodnim. To było tak, pamiętam, w nocy i zaczęło nas brać w kierunku wschodnim. Dolecieliśmy do Zurychu. Kontroler, poprosiliśmy go o jakąś przestrzeń dla nas w pionie, żebyśmy mogli sobie regulować kierunek. No, on się zgodził w ogóle bez żadnej dyskusji i on do nas mówi tak, mówi: wiecie co, tu prowadzę ekipę Szwajcarii, ale tak wam powiem, że oni to nie wygrają tych zawodów. Wy je wygracie, tylko musicie być konsekwentni. Nad ranem dolecieliśmy nad Monachium, zmieniliśmy kierunek lotu, poszliśmy w górę prawie na 4,5 tysiąca metrów. Tam kierunek zmienił się na kierunek północny. I leciliśmy do Polski. Przeleciliśmy przez Niemcy, przeleciliśmy przez Czechy i na wysokości Bogatyni wleciliśmy do Polski. Byliśmy już bardzo zmęczeni. Dawał nam się we znaki chłód. Mateusz bardzo cierpiał wtedy z powodu wyziębienia. Balon pokrył się lodem, nasze ubrania pokryły się lodem. No nie było to przyjemne. Pierwsza doba przebiegała dosyć spokojnie, lecieliśmy na wysokościach od między 3 a 4 tysiące metrów. Akurat na tych wysokościach ten wiatr pozwalał nam niemalże stać w miejscu. Po jakimś czasie zaczęliśmy się bardzo powoli przemieszczać na wschód. Gdy zapadła noc, musieliśmy obniżyć lot do około 1000-1500 metrów. Natomiast no, jest to oczywiście trudne o tyle, że lata się dość nisko jakichś przeszkód terenowych. Zwłaszcza, że byliśmy w bezpośrednim sąsiedztwie Alp i górzystym terenie. No niemniej jednak udało nam się znaleźć świetne warstwy wiatru. Zmieniliśmy wysokość na ponad 5000 metrów, w ciągu dnia prawie do 5700 metrów, żeby lecieć na północny wschód, już w stronę Polski. Dzień na bardzo dużych wysokościach, niewiele brakowało w zasadzie do 6000 metrów. Po tych kilkudziesięciu godzinach lotu już męczący, natomiast nastroje nam dopisywały. Noc była jeszcze sporym wyzwaniem, ponieważ już tacy wymęczeni musieliśmy lecieć w temperaturach już rzędu minus 25 stopni. Dodatkowo wychładzani trochę tym tlenem, który wdychaliśmy. Jacek jest trochę masywniejszym facetem i ten chłód znosi trochę lepiej, natomiast no, mi doskwierał dosyć mocno. No niemniej jednak daliśmy radę i przelecieliśmy całą noc i lądowaliśmy o świcie. pucharze Gordona Bennetta jest tak duży stres, który towarzyszy pilotom, że praktycznie się nie śpi. Wycięski lot trwał 54 godziny, spaliśmy może po 40 minut każdy. Człowiek na co dzień rozsądny przy zdobywaniu takiego pucharu staje się momentami nierozsądny. Jeden z nas pilnuje drugiego, żeby emocje, żeby chęć zwycięstwa nie przyćmiła na przykład bezpieczeństwa. ósma, 49 godzina lotu. Ten wiatr leciutko nas posuwał do przodu. Wszyscy nam wysyłali SMS-y, jak wiadomo było, że wygramy. Co prawda załoga niemiecka odwaliła taki numer, że doleciała nad masyw centralny we Francji, złapała wiatr w kierunku Polski, zaczęła nas gonić. Co chwilę na Twitterze podawali, że jeszcze mają 20 worków balastu. Także byliśmy tak troszkę zaniepokojeni, czy oni przypadkiem do nas nie dolecą. Po wylądowaniu wiedzieliśmy, że wygraliśmy, ale musieliśmy czekać, żeby sobie to uzmysłowić, żeby było to na pewno. I pamiętam, Mateusz jechał jednym samochodem, ja drugim. W pewnym momencie już wiadomo było, że Niemcy wylądowali pod Wolsztynem i że wygraliśmy. No i to był wspaniały sukces. Wielka chwila naprawdę dla mnie. Ciężko było w to w ogóle uwierzyć. Rywalizujemy naprawdę z światową czołówką, legendami tego sportu i wybitnymi pilotami. To, że udało nam się razem z całą drużyną trochę ich przechytrzyć i znaleźć drogę do zwycięstwa, no to było naprawdę coś. Były łzy wzruszenia i ogromna satysfakcja i radość z tego, że się udało tego dokonać. No cieszyłem się oczywiście i wydaje mi się, że to jest rzeczywiście wielkie przeżycie. No dlaczego? Dlatego, że miałem szansę sam przeżywać sukcesy Polski, Aeroklubu Polskiego, swoje osobiste, i w momencie, kiedy się stoi na podium, wręcza się nagrodę, dyplom, puchar, to przeżycie jeszcze nie jest tak wielkie, ale ponieważ wiem, jakie są przygotowania, jak one są trudne, ile trzeba dać siebie właśnie w przygotowaniach, to jak patrzę, że kto inny z kolegów, szczególnie dotyczy to naszych barw narodowych i naszych reprezentantów, to wtedy dopiero zdaję się sprawę, co to znaczy być na tym podium, bo jak gdyby inaczej to rozumiem i wtedy czasami no po prostu się wzruszam. Myślę, że tak jak wielu z nas to przeżywa, ja tak samo. W ogóle baloniarstwo to jest takie dziwne i romantyczne. I co jest bardzo ciekawego, tu nie ma ludzi przypadkowych. Ci wszyscy ludzie są dotknięci chęcią latania na jakimś archetypie lotnictwa. No przecież od balonu zaczął się ludzki triumf nad przestrzenią. To balony, mimo takiego rozwoju technologii, nadal są w powietrzu, czyli nadal jest grupa ludzi, którzy chcą w ten sposób poruszać się i oglądać świat z góry. Był to reportaż Joanny Bogusławskiej zatytułowany W przestworzach. O lotnictwie balonowym mówili Jerzy Makuła, prezes Aeroklubu Polskiego, oraz piloci Jacek Bogdański i Mateusz Rękas. Liczymy na ponowny sukces i zwycięstwo polskich pilotów w 64. edycji Pucharu Gordona Bennetta. I to wszystko już, co przygotowaliśmy w dzisiejszym Zapraszamy do Trójki. Katarzyna Fürst-Wojtkowska, Jacek Kisielewski, Józef Niewiarowski, Witold Lazar. Dziękujemy. Gdy matka tuli w ramionach dziecko swe, jej miłość staje przeciw złym mocom. Tak ludzie modlą się o urodzajmy deszcz, jak ona czuwa nad nim nocą. Wyfruwa wreszcie z gniazda młody ptak, bo przywilejem jest młodości zabawa, radość, przyjaźń, a nie strach. Bo młodość nie chce wiedzieć o tym, że